prawie brat. Obcany wyżej znam. Ty najlepsza jaką znam. Nie trzeba więcej nam. Nie muszę się już bać. Kawałek nieba ty. Opowieść pełna nas. Twój długi czarny płaszcz. Za duszki padał deszcz. Kawałek nieba mój, tylko mój. Ty najlepsza jaką znam, nie trzeba wierszy nam. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Idę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. Na nowo. Na nowo. Clay. Powodu, powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. Na pomoc to na dzień dobry dziś w budziku. No i jak zwykle na początku naszego spotkania piosenka dnia. Dziś Mark Knopfler. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too

z powrót z trasy z Katowic do Pabianic, to dziś króciutka trasa i już po robocie. No to jak u klasyka. Golę się, jem śniadanie i idę spać. Ciekawe, czy ktoś przebije, bo ja czasami się przechwalam, że 6 rano, piątek, już weekend, ale jeszcze przed godziną 5, w piątek rano, kto zaczyna weekend, kto wcześniej od pana Rafała. No to zachęcam również i w tej sprawie do porannej korespondencji. Kalendarium, no i oczywiście kalendarz przede mną. Piątek, 6 lutego przed nami, 37 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 16:30. Dnia przybywa, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 1,5 godziny. Potrwa nieco ponad 9 godzin, a dziś imieniny Doroty, Bohdana i Tytusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a jeszcze w kalendarzu świąt osobliwych kilka informacji, myślę, dla niektórych z kręgu ciekawostek, na pewno istotnych. To rzecz jasna, jeszcze do tegoż kalendarium będziemy sięgać. Na razie 19 minut po 4:00, Mela Koteluk. Program Trzeci Polskiego Radia. I jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. No to na rozgrzewkę cztery daty z 6 lutego w 1564 roku, a więc 451 lat temu urodził się Christopher Marlowe, wybitny angielski poeta i dramaturg epoki elżbietańskiej. Zmarł w 1593 roku. W 1793 zmarł Carlo Goldoni, włoski komediopisarz, autor ponad 200 sztuk. 178 lat temu zmarł Antoni Magier, fizyk, astronom, meteorolog. Przypomnijmy, że był założycielem pierwszego obserwatorium meteorologicznego w Warszawie oraz właścicielem wytwórni barometrów. Zmarł w roku 1837. A 78 lat temu urodził się pan Wiesław Ochman, śpiewak, operowy tenor, solista Opery Warszawskiej. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Oczywiście będziemy zaglądać jeszcze do muzycznego trójkowego kalendarium i wspominać także urodzonych tego właśnie dnia już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a do tego czasu Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. No i już pół do piątej. Pora na prognozę pogody. A pan synoptyk z zaskakującą informacją w pierwszym zdaniu, że Polska w starej polarno-morskiej masie powietrza. No tak napisane, stare to powietrze, nie wiem jak państwo odczuwają, ale no być może pan od pogody tak zapewnia, to rzeczywiście stare polarno-morskie powietrze. Stare. Rano możliwe mgły i to nawet takie osadzające szać, w dzień pochmurno z przejaśnieniami zwłaszcza na północy kraju, a miejscami, głównie na południu, może pruszyć śnieg. Wiatr północny, słaby, w górach oraz nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 90 km na godzinę, ale powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. No i temperatura w dzień od minus 3 stopni na Górnym Śląsku, w Łódzkiem, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu minus 2, jedynka z prefiksem na Mazowszu, Kujawach i Wybrzeżu. Najwyższa temperatura 0 na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, Warmii, Mazurach, Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. I'll be on all walls and watch me fall. So will you walk with me? Please will you talk to me? To pierwsza część naszego budzikowego alfabetu. O tym za chwilę, ale zachęcam do porannej korespondencji. Przypomnę tylko adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-owa budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. No i kończymy ten tydzień budzikowym alfabetem od samego początku. Na A dziś AB, Andy Burrows to przed chwilką, za moment Abrada Pale, wcześniej AC Drinkers.

A jak będzie w przyszłym tygodniu? No bardzo dziękuję za Państwa podpowiedzi. Ostatnio graliśmy trzech Marków, jeden po drugim. Pięknie to wszystko wybrzmiało. Pan Dominik podpowiada, może zagrać trzech Grabowskich. I Andrzeja Grabowskiego, i Krzysztofa z Dezertera, i rzecz jasna Grabarza Krzysztofa z Strachu. No, jeśli chodzi o Strachy czy Piżamę Porno, jeszcze bym się na to pierwsze, na Strachy nastawił dziś. Ale więcej zdradzać nie mogę, choć Państwo już tak rozszyfrowują te budzikowe plany muzyczne, że ja nie wiem, aż chyba zacznę zasłaniać tutaj te nasze tajne, przepasne wieści z monitorka czy z karteczek związanych z planami muzycznymi. No bo pani Jaga dodaje, że AC Drinker dziś przed szóstą nie będą, znaczy się w zestawie utworów skutecznie budzących, jak nie mam, bo o to chodzi, ale jak dodaje pani Agnieszka, mam nadzieję, że Lux Torpeda i na nich to przyjdzie jeszcze czas. No właśnie, to znaczy czas, ale dziś wieczorem w Krakowie. Koncertowe wieści. Pewnie nieraz jeszcze do usłyszenia u nas. U nas za kwadrans piąta. Państwa sygnały, między innymi od pana Jasia. Jak zwykle ciężarówką pruje na szlaku Łódź Grudziądz na tej trasie sucho i bez śniegu minus 4, minus 5. Zatem można jechać. Na dzień dobry także pan Łukasz z Gliwic. Jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, co nas bardzo cieszy. Pan Piotr z przyjaciółmi, tak oto krótko. Raz, dwa, trzy, tu sygnał ćwiczy. Tu wierni słuchacze, radując się nowym porankiem, potwierdzają swą obecność bez powodu. A jednak, bez powodu. No dobrze. Państwa sygnały w sprawie piosenki dnia. Dziś tak pięknie, rock, blues, rockowo przy piątku. To między innymi raduje się z tego pan Artur z Torunia, Będzin Grodziec i na dzień dobry pan Darek. Jak zwykle za oknem cieplej, coraz cieplej, bo tylko minus 4. Dzień dobry, dzień ciepły. Od pana Waldka z Krosnego Stawu także potwierdzenie obecności i pan Andrzej z okolicy Rykotem, że ciastkowóz na trasie. Wczoraj była północ, dziś południe od Wodzisławia po Nowy Targ przez Katowice, Kraków w Szczekocinach, tak czy inaczej. Minus 3, zjawisk pogodowych, jakichś szczególnych brak. No bardzo dziękujemy za te sygnały drogowe. Za chwilkę będziemy sięgać po kolejne, także te zagraniczne. W tej sprawie mail na pewno bardzo się przyda. budzik@polskieradio.pl. No i to nasza taka oto krzyżówka dnia za 14:05. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów. Za dużo słów na marne. Sprawdziłam wszystkie obce alfabety, by rozszyfrować język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Chwila mi, gdy próbuję znaleźć rym, bałwany pienią się przy ustach. Melodii brak, tańczymy.

Fisze, Made, Tworzywo i Justyna Święc. Drugie miejsce ostatniego 1722 notowania listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych do południa. No a później wieczorem spotykamy się przy liście i słuchamy, cóż tam te głosy nabroiły. A wiele się zmieniło w czołówce. Ciekaw jestem, jak będzie dziś wieczorem. U pana Tomasza krótko i na temat, że to już piątek, dopiero co był weekend i już jest znów. I tego państwu życzę. O, to ja przyłączam się do życzeń. Na dzień dobry także informacja z samego rana od, właściwie od wszystkich kierowców, tak można by powiedzieć. Niepodpisana informacja, jeszcze przez 2 godziny nie wolno mi zasnąć, pomożecie. O, tak jak teraz. No będziemy pomagać tak delikatnie i mam nadzieję, że skutecznie, bo i przecież jak zwykle w budziku spotkanie z gitarami i z perkusją, to po godzinie 5 na pewno więcej gitar i więcej perkusji. Państwo, podejrzewam, kierowcy w większości mogliby odpowiedzieć życzliwie. No i gitara. No właśnie, taka oto gitara, kiedyś basowa w zespole Mister, a już teraz solowo w nowym nagraniu w trójce. Richard Page, a na budziku za 4:05. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. Sun.